mboka Congo, kugumisa mboka ya biso. Tolingana pe toyokana, tozali baso bana ya Congo. Congo ya biso mboka enene, tozali sana biso na biso. Solo na mboka Congo, namona kibamboka mingie, ere kimboka ya biso te. Voyage nanga esilie, toyokana tolingana baso, maringa baso ba mboka Congo. Petoli Toringa na peto yokana Peto kumisa mboka ya Congo. Congo, mitoku misamboka ya Congo.